प्रम यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2052 के अनुसार 15 मई 1995 को लगभग 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जिसके यहाँ गर्भपात हुआ वो हमको भिक्षा न दे क्योंकि ये महान पाप हो गया है। तो कहते हैं यदि हम एक परिवार के सदस्य हैं और भाई भाई आपस में हैं, लेकिन एक भाई हमसे अलग है और वो भी हमसे अलग है, हमारा खर्चा अलग, सब कुछ व्यापार अलग, लेकिन उसके वहाँ यदि कोई गर्भपात हो गया तो क्या हमारी भिक्षा भी आपको स्वीकार्य नहीं है, जबकि हम इसके बिल्कुल पक्षपाती नहीं है। ठीक, ऐसे विषय में हमको क्या करना चाहिए? तो आप ले सकते हैं, आपके क्या समझे? आप जैसे हम तो ले सकते हैं। उसे घर में ऐसा नहीं हुआ है, उसे संसर्ग नहीं है, ऐसे तो सब मात्र मनुष्य एक परिवार के हैं। सुबह सूतक जहाँ तक होता है उसके अनुसार ये नहीं है? नहीं, उसे नहीं है, वैसा नहीं किया। वो तो थपड़ सात पीठ तक होता है, वैसा नहीं, वैसा विचार नहीं किया मैंने। ठीक है, एक ये समस्या थी कि हमारे अब उन्होंने क्या बिचारे सरलता से कह दिया कि माताजी ने करवा लिया, लेकिन हम माँ से अलग हैं बिल्कुल, वो क्या हमारे पर लागू होगा क्या? बिल्कुल संसर्ग नहीं रहे तो कोई बात नहीं, तो खर्चे का भी नहीं, निवास का भी संसर्ग नहीं है, माँ अलग रहती है, हम अलग रहते हैं। दूसरे पूछ रहे हैं कि गर्भपात पूरे हिंदू समाज में कैसे बंद हो, कारण कि अभी 2 महीना पहले नागपुर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था अग्रवालों का, उसमें किसी व्यक्ति ने आंकड़े प्रस्तुत किए थे कि 430 तो लड़के हैं और 131 लड़कियां हैं, अर्थात 100 में से 65 तो हैं लड़के और 35 है लड़कियां। इस प्रकार से जब ये हिंदुओं की संख्या घटेगी तो भारतवर्ष में गर्भपात के कारण से नुकसान हो रहा है, अब इसको कैसे हम आगे बढ़े, क्या करें, इसके लिए खास हम लोगों को क्या मार्ग निर्देश आपकी तरफ से मिलना चाहिए? मैं सुन, मैं कह सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? सरकार सिनेमा में दिखाती है, पुस्तकों में दिखाती है, व्याख्यान में दिखाती है, लोगों को तरह तरह से दिखाती है, उसके सामने मेरी क्या अस्थि है? मैं तो बहुत वर्षों से कह रहा हूँ, 25-26-27 वर्षों से तो मेरे को याद है, उसे पहले ही बोलता तो याद नहीं है, मैं तो बहुत वर्षों से कह रहा हूँ। मेरे तो हरिप्रसाद जी और कहते थे स्वामी जी आपको पकड़ लेंगे, सरकार के विरुद्ध बोलते हो आप, इस वास्ते आपको कैद कर देंगे। तो भाई कैद कर और डर तो लगता ही है, पर मेरे कर देंगे तो कर देंगे भाई, वो क्या करें? तो हम उसमें क्या करें, क्या करें बताओ? हम तो कह सकते हैं, ये मानो को नहीं, हमारी बहना सत्संग करने वाली नहीं मानते, दुख होता है इसका, क्या करें आप बताओ, क्या करें? हमारी सत्संग करने वाले नहीं मानते, वो दुनिया को कैसे मनाएंगे, सब कैसे मना सकते हैं? महाराज जी कई सत्संगी माताओं बहनों ने कहा कि हमारा तो ऐसा ही कुछ विचार था, लेकिन महाराज जी कृपा से हमने पाप से बहुत सुधरा, बहुत किया, ऐसा किया लोगों ने, बहुतों ने माना है। और राजस्थान में भी महाराज जी बीकानेर का आंकड़ा सबसे कम आया है परिवार नियोजन में, इस गर्भपात चिंता है सरकार को, बीकानेर पीछे कैसे रह गया, उसमें आपका ही कारण है। होगा होगा कारण, गायों की हिंदुओं की बड़ी दुर्दशा है, महान घातक चीज है, खत्म करने की कोई चेष्टा हो रही है, खर भी वंश ही खत्म हो जाए, ऐसी चेष्टा हो रही है। अब उनमें हमारी बहनों भी नहीं माने, क्या करें? अब उपाय हम क्या बताओ, बताओ? लड़के नहीं मिले तो कुंवारे छोरे रहेंगे, आपसे आप वंश नष्ट हो जाएगा। वंश नष्ट करने का तरीका है ये, बहुत बढ़िया। और हमारी बहना नहीं मानती, इनके जचती नहीं। महाराज बड़ी मुश्किल हो गई हमारे, इनकी जो बुआ है, पुत्र वधु है, वे गर्भवती है। अब हवाई जहाज में गई बम्बई, गर्भ गिरा कर पास आ गई, सास को पता नहीं, जेठानी को पता नहीं, ऐसी दशा हुई है घर में। अब हम क्या करें बताओ? तो सास बेचारी भिक्षा देवे तो वो तो समझे में हमारे घर शुद्ध है, वो ये दशा है। अब छोरियों को कैसे समझाओ ये दशा हो रही है? इतनी उद्दंड, इतनी उत्सृंगल हो गई है, ऐसी ऐसी दशा हो रही है, महाराज रोंगटे खड़े हो। कई कई छोरा इतनी वो अपनी स्त्री बना लेते, उसको विवाह को कितनी मारपीट करते हैं, जबरदस्ती मांस खाओ, मदिरा पियो, ऐसे ऐसे करते हैं, मारपीट करते हैं, हड्डियां तक तोड़ दे, ऐसा काम करती है अच्छी अच्छी छोकरियों का। छोकरी बड़ी सात्विक है, पर वो ऐसा वो पति मिला, ये छोरा कर रहे हैं सर। डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि एक बार आपने वहाँ प्रीतमपुरा में कोई बात बताई थी। हाँ। तो वो क्या आपको जो याद है आप बता दीजिए। आप बताओ, आप थोड़ा सुना दीजिए, नहीं कृपा कीजिए। महाराज जी आपके विचार आपके पास कौन से हैं, वो याद दिलवा रहे हैं आपको। हम महाराज जी केवल आपको याद दिला रहे हैं, पश्चिम बिहार में इसी और यही प्रश्न वहाँ पर भी उठाया गया था कि कई साल से महाराज जी कम से कम 2 साल से इस विषय पे बहुत ही जोर दे रहे हैं, लेकिन लोग ये पूछ रहे थे महाराज जी इसको हम कार्यान्वित कैसे करें, कैसे इसको रोकें। और उस समय महाराज जी ने ये बात कही थी कि इतनी महिलाएं बहनें माताएं आती हैं श्रद्धा पूर्वक प्रवचन सुनने के लिए, अगर हम कहते हैं तो ये कह देंगे लोग कि महाराज जी जो है उनको क्या मालूम परिवार की क्या समस्याएं हैं, स्त्रियों की क्या समस्याएं हैं। लेकिन अगर ये बहनें और माताएं महाराज जी से इस विचार को समझ रही हैं ठीक से, तो वो इसके प्रति आवाज उठाएं। और अगर उनकी आवाज इसके विरुद्ध उठेगी कि इसके किस प्रकार से पतन हो रहा है, किस प्रकार के शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक तीनों पतन हो रहे हैं, तभी इसमें कुछ रुकावट आने की संभावना है। केवल महाराज जी के और महाराज जी के कुछ भक्तों के कहने से संभवतः इसमें सफलता मिलने की आशा बहुत कम है। तो विशिष्ट रूप से महाराज जी ने उस दिन वहाँ काफी महिलाएं एकत्रित थी उस कमरे में महाराज जी जिसमें आपका ये प्रवचन ये चर्चा चल रही थी, तो आपने विशिष्ट रूप से महिलाओं से कहा था कि आप लोग अगर वास्तव में श्रद्धा पूर्वक और विश्वास पूर्वक हमारी इस शिक्षा को मानती हैं तो आप अब इसके खिलाफ जो है अपने प्रति अपने परिवार में अपने मोहल्ले में और अगर कोई आयोजित रूप में कर सकें तो शहर में, आखिर इतनी महिलाएं एकत्रित होकर के तरह तरह की योजनाएं बना रही हैं महिला विकास के लिए, तो ये तो विशिष्ट योजना होगी महिला के शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक तीनों विकास के लिए। महाराज जी ये चीज आपने पश्चिमपुरी या प्रीतमपुरा में जब आप पधारे थे तो आपने कही थी, महिलाएं जागृत तो हुए। हाँ। वो अपने उसमें मैंने कहा पुस्तक मैंने मुफ्त में बांटी है और ऐसे कहा, इतने पर भी वो जागृति नहीं कर सकती। ये कहती आराम दुख होता है कहते हुए, केवल सुख भोग के ऊपर पड़े हुए सब अनर्थों का कारण ये है। क्या दशा होगी समाज की, क्या दशा होगी परलोक में, क्या दशा होगी हमारे व्यवहार में, क्या दशा होगी। अब लड़कियां तो रह गई कितनी, 35 कितनी बताई, 35 लड़के हो गए, 65 वो तो 35 सोई हो गए, 65 लड़के किसके ब्याह करे कैसे सोए, क्या दशा होगी। गर्भ गिराने गिराने से ये दशा होती है, पर इन्हें पर भी चेत नहीं करती। आपको चाहिए, बहनों को चाहिए, प्रचार करो जोर से लोगों में। मेरे दुख इस बात का होता है केवल भोग्या बन गई, बहनों आप मातृशक्ति हो, माँ हो, माँ ये आप दोनों वर्गीय बहन वर्ग भाई वर्ग दोनों माँ की गोद से आए हैं, सबकी माँ हो माँ माँ माँ, वो याद रखो आप। केवल भोग्या भोग्या भोग्या बन गया, बड़ा भारी तिरस्कार है, बड़ा भारी मातृशक्ति का अपमान है। ये मातृशक्ति हो आप, कितना आदर किया है। युधिष्ठिर महाराज ने बात पूछी कि माँ हम भिक्षा लाए हैं, तो माँ ने कहते बेटा पांचू लो। माँ पांचू कैसे ले, हम वो मत्स्य वेदन करके और द्रौपदी लाए तो उस अर्जुन को वर्णमाला पहनाई और पांचू ही लो। तो क्या करो बेटा, क्या करें, पांचू क्या करेंगे। माँ ने कह दिया, दर्जा समझो माँ का कितना ऊंचा दर्जा। जाकर के दुब्ध को कहा कि हम तो पांचवी ब्याह करेंगे, वो बिगड़ गया कि मेरी कन्या बहुत सुंदर है, तुम मन चलाते हो, ऐसे कैसे होगा, जिसने मत्स्य वेदन किया उसी के साथ शादी होगी, पांचवी साथ कैसे होगी, कहते हम तो करेंगे। शेठ जी ने कहा था कि युधिष्ठिर महाराज नट जाते, युद्ध करते मार करके पांचवी ब्याह करते, वो तो माँ की आज्ञा के पीछे। माँ ने कह दिया, वेद व्यास जी प्रकट हो गए और कहा कि ये धर्म की बात नहीं है। वेद व्यास जी ने कहा कि तू किससे पूछता है, ये धर्मराज खाद है, युधिष्ठिर धर्मावतार है, ये धर्म की बात किसे कहता है। व्यास जी ने आगे कहा, यार पूर्व जन्म की कथा सुनाई, सब प्रणाम ऐसे हो गए, ऐसे पांच पति होने वाले हैं। भगवान शंकर की प्रार्थना करती थी तब बल पाने के लिए, तो शंकर प्रकृति पांच पति पति पति पति पांच बार का, तो शंकर ने कहा पांच पति हो गए, ये तो होंगे, ये अनिवार्य है, ये हटेगा नहीं। तब महाराज एक के साथ बढ़ता हुआ, फिर कुंवारी होगी, फिर दूसरे के साथ कुंवारी होगी, फिर तीसरे के साथ फिर कुंवारी होगी, ऐसे पांचों के साथ बढ़ता ब्याह हुआ द्रौपदी का। और युद्ध करने का विचार नहीं था, युद्ध से पहले युधिष्ठिर महाराज के सामने वेदव्यास जी महाराज आए और वेदव्यास जी ने कहा कि युधिष्ठिर तेरे को निमित्त बना करके महान क्षत्रियों का श्रृंगार होगा, ऐसा महायुद्ध होगा, क्षति कुल नष्ट हो जाए, जैसा बड़ा भयंकर युद्ध होगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, कैसे हो जाएगा, मेरे विचार बिना मेरे भाई करेंगे नहीं, हमें युद्ध करना ही नहीं, चाहे कितनी आफत आ जाए युद्ध नहीं करना है। विचार कर लिया, जंगल में ही रहेंगे, सदा ही जंगल में बैठ रहे, क्या बात है, हम युद्ध नहीं करेंगे, राज नहीं सही। माँ ने कह दिया, जब कृष्ण भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर गए, उस समय माता कुंती से मिले, पांच सौ पांडव और द्रौपदी तो जंगल में रहते थे, कुंती माता रहती थी विदुर जी के पास। गांधारी ने कहा हमारे पास रहो, कहते जहाँ द्रौपदी का ऐसा तिरस्कार किया, चीर खेचा नग्न करना चाह, उस राज्य में मैं नहीं रहूंगी, उस राजभवन में मैं नहीं रहूंगी। द्रौपदी महाराज विदुर जी के पास रहा, विदुर जी माँ की तरह रखे, बड़े आदर से विदुर जी कर रही देवर हुई कुंती। तो भगवान ने संधि का प्रस्ताव लेकर गए, तो संधि प्रस्ताव नहीं माना, नहीं माना, पीछे कुंती माँ से मिले कि माँ भुआ जी मैं जा रहा हूँ, आपका क्या संदेश है। बड़े जोर से कहा कि यदर्थं क्षत्रिय सूते तस्य कालो अयम आगतः, जाकर युधिष्ठिर से कह देना नित्योद्युक्तो वृकोदर भीम से नित्य कमर कसे तैयार रहे, उससे कह देना। ये तो धनंजय बाची अर्जुन से कह देना, जिस दंत के दिए वीर क्षत्राणी पुत्र पैदा करती है, बेटा वही तुम्हारा आ गया है, अब अवसर इस दुष्ट को मारो, युद्ध करो। तो माँ ने कह दिया, तब युद्ध गया, युद्ध कर दिया, माँ ने कह दिया। इतना जिस देश में माँ का आदर, आज मैं मातृशक्ति होती तुम लज्जित होती हो तो क्या बनोगी तुम, आपका दर्जा माँ बनने से है, भोग्य बनने से नहीं, तो वेश्य होती है वो, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, इज्जत आपकी प्रतिष्ठा मातृशक्ति है। कितना आदर किया युधिष्ठिर महाराज ने। राम जी ने कह दिया महाराज सीता जी के लिए कि नारी हान विशेष क्षति ना ही, अगर स्त्री न मिले तो कोई भी लक्ष्मण भाई मर जाएगा। सीता महाराज जगत जननी, उसके समान कोई सीमित नहीं, जो कहा शांता सबसे श्रेष्ठ संसार में, उसके लिए भी कह दिया कि नारी हानि विशेष स्त्री की हानि कोई बात नहीं है, तो स्त्री का दर्जा नहीं है। राम जी वनवास में जाने लगे, कौशल्य मां से मिले, माँ तुमको क्वेश्चन देंगे बेटा आज सवारी निकलेगी बहुत देरी हो जाएगी भोजन कुछ खा लो। कहते माँ मेरे को तो आज मिल गया क्या कि पिताजी ने दे दिया। कि जब पिताजी ने कहा है तो जन जाओ जान बड़ी माता माता का दर्जा ऊंचा है तुम मर झगड़े मत जाओ। कहते माँ ने वहाँ माता पिता दोनों ने कहा है तो भी करना जो भी तुम मात कह बन जाना तो कानन शतोवध समाना मेरे से सौगुणा हुआ आदरे कितना दर्जा है माँ का भी माता का कितना दर्जा है वो पढ़ने में आप इनकार करती हो क्या करे कहाँ रोग में बताओ। बालक माँ के पास ही रो सकता है और कहाँ रोवे कौन सुने बालक की बात। तो आप लोग कृपा करो आप मातृशक्ति हो छोटी छोटी कन्या भी मातृशक्ति है। मेरे संग कह गया शंकराचार्य ने द्वारे उनकी मेकम नरक से नारी ऐसे स्त्री जात की बड़ी निंदा की है रामायण निंदा की है समझते नहीं निंदा नहीं है वास्तव में जो तुम भोगा शक्त हो जाते उसकी निंदा की है मातृशक्ति की निंदा नहीं की कहीं नहीं आई है। मातृशक्ति तो प्रशंसा ही है सब तरह से पिता से 100 गुना कहीं 10 गुना कहीं 100 गुना अधिक आदर माँ का करना चाहिए। और वो माँ बनना आप बंद कर दो अब कैसे समझाओ आजकल छोरियों को अशुद्ध अवस्था में रसोई बनावे पहले बजावे सब तरह काम करे बताए बता ही नहीं है ऐसी शिक्षा हुई है जिसमें अशुद्धि शुद्धि का पता नहीं। हमारी माताओं के आंसू थी सब समाज था माताओं में जितना आज भी संस्कार धर्म का है उतना पुरुषों में नहीं है। इनके घर की बात बताऊं पिताजी का दिन आता है दादाजी का दिन आता है स्त्री कहती है आपके पिता का दिन है कल ब्राह्मण को निमंत्रण दो श्राद्ध करना होगा। कहाँ जन्मी हो आप यहाँ जन्मे खास आपको पिता का दिन याद नहीं है। स्त्री बताती है कई जगह ऐसी बात हुई है मैंने सुना क्या आप निमंत्रण दो आप पिता के साथ आ गया दादाजी के साथ आ गया है तो धार्मिक भावना है इसमें यही नष्ट हो जाएगी तो क्या दशा होगी हमारे देश की। हमारे देश की प्रशंसा सती प्रथा से है सती होने से सती प्रथा नहीं है सत चढ़ता है। नीमाज के पास एक दूध और गांव है ये कोई 90 की बात होगी 1990 के अंदाजन पूरा समझ याद नहीं एक दो पास इधर उधर हो सकता है। बांकुड़े से मेरे को बुलाया तपस्वी जी महाराज ने तो हमारे विद्या गुरु जी गुरु भाई थे उन्होंने बुलाया मैं वहां गया वहाँ मैंने सप्ताह की कथा बाजी तो वे दूधोर में जो खास स्त्री थी जो पति वाला शांत हो गया उनसे खुद मिला हूँ मैं उन्हें खुद ने कहा है महाराज बड़ी मर्यादा रखने वाले हमारे साधु थे तो नीमाज के तो वे बात थे वो उनको चेली मानते थे तो वो महाराज इतनी मर्यादा वाली थी वह क्या बताऊं आपको वो पति शांत हो गई ठाकुर साहब गांव के दूध और गांव के ठाकुर थे उनकी वास्ती शांत हो गई मान पति मर गए तो वो श्रृंगार करने लग गई। पति मर गए तो रोती है स्त्रिया वो शुद्ध करके अच्छा तरह सुंदर सुंदर श्रृंगार कर रही है गया पैर नहीं कपड़ा पैर नहीं बढ़े श्रृंगार कर रही है लोगों ने कहा कि वो श्रृंगार कर रही है कहते वो सती हो जाएगी हमारा गांव चला जाएगा सरकार से सती प्रथा कैसे सती हो जाएगी मना किया वो ऐसे करके और गई ठाकुर जी का वहाँ मंदिर है भगवान कृष्ण का ठाकुर किले में तो वहाँ गई वहाँ से लेकर के चली तो कवाड़ बंद कर दिए ये जो ठाकुरों के कवाड़ होते हैं डोडी का कवाड़ और डोडी के कवाड़ के बाहर ताला नहीं होता बाहर कुंटा नहीं होता बाहर से बंद कर नहीं सकता ऐसा तो उन्होंने क्या किया दो चार जवान बाहर कड़िया थे कवाड़ी कड़ी जिसे खेजते हैं और कवाड़ी में शांकल डाल करके दो जवान इधर दो जवान इधर सामने पैर देकर रख दिए वो आई मेरा झटका जो कवाड़ जवान सब आप रहे नीचे इतना तेज उनमें आ गया नीचे बड़े भी कैसे खोले कवाड़ क्यों कंट तो है नहीं बार ताला लगा सकते नहीं तो उनको झटके आ पड़े अरे खुले मुंह फिर जा मंदिरों में गई और वो दाह क्रिया करने लग गए पति जी उधर ये जाने जल्दी जल्दी कर दिया तो कहते वो आ रही है पीछे क्षति होने के लिए वो खुद सुनी थी उनको मैंने सप्ताह सुनाई है वो खुद कहती थी ऐसा मेरी इतना उत्साह मन में बड़ी प्रसन्नता। लोग कहते हैं कि जबरदस्त जला देते हैं, जबरदस्त जल्दी बातें हैं। तो वो कहे ये जो जा रही है, तो वहां से लोग उठे तो बहुत बड़ा भाखला काम कंबल होता बड़ा, वो डाल करके कबूतर को पकड़े जो पकड़ कर ले गए, पाचन बंद कर दिया, पति की दाह क्रिया कर दी, सती नहीं होने दिया। तो वो कहते हैं मैं रही तो मेरे पास में प्रकाश 5-7 दिन का इतने दिन ऐसा प्रकाश रहा, तो क्या करूं ऐसी। फिर वो प्रकाश धीरे धीरे धीरे उपलुप्त हो गया और मैं रह गई। तो उस माजी से मैं मिला हुए, अब वो ठाकुर बने, उनकी वो माँ थी, तब माजी कहते हैं, माजी अब माजी नाम हो गया उनका। तो वो कहती थी ऐसी बात है भगवान की बड़ी भजन करने वाली। तो इस जैसी सत्या हुई है, तो ऐसी सत्या हुई है आपके हिंदुस्तान में, जति मर्द हुए है हिंदुस्तान में, महात्मा संत संप्रदाय हुए, आचार्य हुए हिंदुस्तान में, बड़े बड़े शूरवीर हुए हिंदुस्तान में, जगन कितनी कितनी कहानियां विचित्र, माथा कटने के बाल तरवाल बजाई बीजे कर ली। एक महाराज डाडर वाले में एक जाट था, राजपूतों की होती है, छीला वहां गाँव गाँव है, उस छीले गाँव की सीमा घंटियाली की और उसकी सीमा, उस पर लड़ाई हुई, जिसने महाराज वो जाट माथा कट गया, वे तरवाल लिया जो बहुत काटते ही गया दूसरों के सामने, फिर वो जाकर गिरा, वहां सीम हुई, यहाँ सीम हो गई। ऐसे हुए बड़े राजपूत, ऐसी बात हिंदुस्तान में ये चीज हुई है। विलायत में एक बात सुनी मैंने, विलायत में एक सुनी कि एक स्त्री के पति मर गया, उनका कब्र बनाया, ऊपर कब्र बनाया, तो हिंदुस्तान के सज्जन ने देखा बड़ा, तो वो जाकर क्या कर रही है कि वो कब्र है उसको हवा कर रही है। उसने बड़ा नमस्कार किया कि बड़ी धन्य है, पति के कब्र का भी हवा करके इतना सेवा कर रही है। उसको पूछा कि भाई क्यों कर रही हो, कि हमारे यहाँ प्रथा है जब तक कब्र सूख न जाए तब तक दूसरा पति कर नहीं सकती, तो जल्दी सूख गया। कान खुश आता मार गया। ऐसा हुई ये है विदेशों में, क्या समझे वे इस बात को, क्या तत्व को समझे, क्या धर्म को समझे, क्या पतिव्रत को समझे, क्या महाराज ब्रह्मचर्य को समझे, क्या ये ब्रह्मचर्य का नाश करने के लिए पर्यावरण नियोजन है, केवल ब्रह्मचर्य का नाश करना, सत्यानाश करना, इसके लिए ये परिवार नियोजन, तो उसको अपना ले। हमारी बहनों भाती भाई हमारे लोग भी मानते नहीं, अब जो क्या कहें, उनको पूछा कि सब क्या उपाय करें, उपाय मेरे सुनने वाले भी सब नहीं मानते, क्या करें, फिर भी बहुत कुछ मानते हैं, बहुत आदि करते हैं। लोग कहते हैं तुम्हारे बच्चों का असर होता है, ये सामने कहते हैं, पर कई और दुख होता है, मैंने देखा ऐसी बहनों को रो रही है, स्वामी जी हम क्या करें, हमारे भूल भाई पता नहीं था पहले अगर गिरा दिया क्या करें। मैं कहा भाई रो मत ना, भगवान का भजन करो, स्मरण करो, और हम क्या बताएं, भगवान को याद करो, उनसे ज्ञात रह सब पाप नष्ट होते हैं, भगवान के नाम लेने से सब पाप नष्ट, ऐसे मैं बताता हूँ, वो क्या करूँ ऐसी बात है। तो ये आराम और भोग की इतनी लालसा बढ़ गई, त्याग की बात तो खत्म हो गई, देखो क्या बताऊ बताओ, ये दशा है। अब विदुषी वो सब हिंदुस्तान में विदेशी प्रथा लाने की चेष्टा कर रही है सरकार। एक सज्जन ने कहा था कई वर्ष पहले, सूर्य में ऋषि उत्सव, धीरे धीरे इंडिया इंग्लैंड हो रहा, धीरे धीरे इंडिया इंग्लैंड हो रहा, कविता सुनाई थी, तो ये इंडिया तो इंग्लैंड हो रहा है, बल किस देश से बात बच जा। ये आदर्श वो है, अपने का तो बड़ा तिरस्कार अपमान करते हैं, हिंदुओं में कुछ नहीं है, हिंदुओं का तिरस्कार करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। मुसलमान खुले आम, दिल्ली की कहा की बात है, कहा कि हिंदू तो बड़े इंद्रा है, कुल में ये खूब गालियां देती है, पर्चा फतर पर छपा हुआ मैंने समझा है कि हिंदुओं का नाश करो, सरकार के क्या आंख है पता नहीं, इतने से कितना बलवा हो जाएगा, आपस में कितना संघर्ष हो जाएगा, वो छपा हुआ मैंने देखा है, मेरे को याद नहीं है, दबना बाहर गया उनके पास होगा, ऐसा खुला पर्चा बांट दिया हिंदुओं के ऊपर, भाई भाई इससे लड़ाई हो जाएगी, सरकार को पता ही, जाओ हिंदू मुसलमान मर जाए तो 1,00,000 रुपया जो मर जाए उसको दिया जाएगा। मैंने यहाँ तक सुना है कब्र में से मुर्दे को निकाल करके जैसा ये मर गया 1,00,000 रुपयों के लिए ये दशा हो रही है। ये मैंने सुनी कान से, बिल्कुल कहाँ तक सच्ची मैं नहीं कह सकता, सुनी से संदेह नहीं है। इसलिए मुसलमान मुर्दा बता करके 1,00,000 रुपये देते हैं, हिंदू को 5,000 मर जाए तो कोई बात नहीं देते ही नहीं। अब 5,000 की अभी सुनी है, पहले कुछ नहीं देते। अब हिंदू मर जाए तो 5,000 लाख मर जाते, 1 आदमी का 1,00,000 रुपया मुसलमान मर जाते, ये सरकार दे रही है। सब जगह ऐसी है, उनमें छूट है कि अल्पसंख्यकों की सहायता करते, अल्पसंख्यक है अल्पसंख्यकों को बढ़ा रहे। 60-60 लड़का लड़की एक एक हिंदू दो ब्याह नहीं कर सकते, 4 करोड़ 5 करोड़ खुद नहीं है उनमें, वो बढ़ रही है सरकार। कित कहता हूँ क्या दशा होगी, फौज में भी भर्ती होंगे, साधु भी कौन बजाए, हम दो हमारे दो छोरे मर गए, माँ बाप को पानी पाने वाला नहीं है, ऐसी उदाहरण कह रहे थे मेरे सामने बात है, ऐसी दशा हो रही है। फिर भी ये बहना मानते नहीं, अब क्या करें बताओ। आप सब लोग ऐसा प्रचार करो, उत्साह करो, हो गया पहले गलती उसकी चिंता मत करो, भगवान का नाम लो, पश्चाताप होना भी एक प्रायश्चित है। जैसे पाप दूर करने लगे पश्चाताप या जल भीतर में हो जाए उससे पाप नष्ट हो जाता है, दुख हो गया ना, दुख से पाप का प्रायश्चित हो जाता है। इस वास्ते उसका दुख मत करो, हमारी सहायता करो, कृपा करो, हिंदू धर्म की सहायता करो, तो लोगों में खूब प्रचार करो जोर से उत्साह पूर्वक, जैसे जोधपुर में किया। मैंने जोधपुर में सत्संग हो रहा था, उस सत्संग में एक सज्जन ने मेरे को कागज दिया कि हनुमान महाराज गणेश जी की सवारी निकलती थी तो कलेक्टर ने मना कर दिया कि सवारी मत निकालो, तो उसे कारण बताया कि 1 वर्ष निकल जाएगी तो सदा के लिए रीत पड़ जाएगी, इस बार सवारी नहीं निकाली जाए। मेरे आगे जोश, मैंने कहा बड़ी ऐसे कलेक्टर को यहाँ से विदा करूँ, ऐसा कलेक्टर हमारे नहीं चाहिए, हिंदुओं सवारी तो रोजी न बस, तुम्हारे क्या आठ लगती है, कांग्रेसियों को क्या बाधा लगती है, हमारे गणेश जी की सवारी निकले तुम्हारे हर्ज क्या होता है, क्या मुसलमान का अर्ज होता है, क्या सरकार का अर्ज होता है, जो निकलते नहीं देते। मैंने जोर से कहा तो महाराज को उसने कैसे, कोई भगवान की जी कोई मर्जी, सब लोग तैयार हो गए। अरे ये बहना तैयार हुई महाराज, जिसमें छोरी की मांग ऐसी तेज हुई, जागरी हुई, कबाट बन गया कलेक्टर ने, कबाट तोड़ दिए उनके बदल काज तोड़ दिए, हमारी बहन चल पास जागर बिजली रोक दिया, करे क्या कंडक्टर क्या करे, ऐसी दशा हुई। फिर बोल कहा महाराज ऐसा दशा है, जो महाराज गए महाराज उनके पास गए, क्या मारे कैसे करे क्या करे, कलेक्टर पूछता है महाराज से, तो महाराज ने कहा तो सवारी निकलेगी मेरे से ही पहले जी, निकालो लिख दो, तो लिख देना पड़ा कि सवारी निकालो, नेवाड़ी सूत्र काम हुआ। तो ये तैयार हो जाए तो ये कम नहीं है, ये शक्ति है। जगन्नाथ महाराज निशुंभ करेंगे, राक्षस थे उन्होंने शक्ति नष्ट किया, पुरुष इतना नहीं कर सकते, शक्ति उन्होंने किया सब खत्म कर दिए राक्षसों को, रक्त बीज था राक्षस, वो काट दे तो मेरे जो ज्यादा बूंद पड़े उतने ही राक्षस पैदा हो जाए, रक्त बीज खून ही बीज है जिनका ऐसा पैदा हो जाए। उनके काली देवी आई जो काट कर चाट के खून को सब हुई दिया, तो ऐसी शक्ति इनमें है। जोधपुर देखा था प्रत्यक्ष, आप जुलूस में थे, सबने कहा कि अभी करो अभी शाम करो। नराने में वहाँ संतों का उत्सव हुआ, तो वहाँ के वो राष्ट्रपति थे, क्या थे, राज्यपाल आते थे, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, उन्होंने सुना कि स्वामी जी आएंगे, फिर तो बहुत कड़ा बोलते, बहुत कड़ा बोलते, वो तो हम नहीं आएंगे, स्वीकार आए ही नहीं, वो साधु के समय आया नहीं, मेरा नाम सुन करके आपके पहले पधारे, आप पधारे उससे पहले वो आ गए, अच्छा आगे पहले चले गए, पहले चला गया, वो आएगा कड़ा बोलता है, मैं कड़े बोले स्वभाव ही नहीं, मेरे तो जोश दे दिया सवारी निकाल, मतलब तुम्हारे हर्ज क्या होता है ये बताओ, कोई आओ मुसलमान का हर्ज होता हो, सरकार की कोई हर्ज होता हो, हम गणेश जी पूजे करते क्या बात है। फिर निकालना ही पड़ा, गणेश जी को लेकर उठाकर फेंक दिया तालाब में, ये काम किया, फिर गणेश जी सवारी निकालनी पड़ी, महाराज ने कहा लिख दो, देना पड़ा करना पड़ा। तो ये तैयार हो जाना तो वो शक्ति है, ये राज्यपाल जी इसीलिए मना कर रहे थे कि महाराज जी परिवार नियोजन पर बहुत बोलते हैं और परिवार नियोजन तो हमारा आवश्यक अंग है, हमारी नीति है, उस नीति के खिलाफ यहाँ बोलेंगे और मैं भी यहाँ बैठा रहूंगा तो इसलिए मैं तो नहीं रहूंगा यहाँ। मेरे को तो लोग डरा रहे थे कि तुम्हारे को पकड़ लेंगे, डरते हुए पापी डरेगा पापी, उनमें तुम क्यों डरेगा, ये दशा हो रही है। अरे अब पूछे कि क्या करे, अब करे क्या, ये बहनों अगर साथ दे हमारा, अरे पांच पांच सात सात और बहनों को तैयार करे तो आपका काम सब ठीक हो जाए। जोधपुर में हुआ है ऐसा, इन बहनों ने किया है, अगर बहनों के मैं नहीं गया, पीछे पुरुष को तो पीछे आते थे, हम पीछे थे, तोड़ फोड़ कर दिया हमारा, तोड़ फोड़ सब। उन्होंने कहा स्त्रियों ने कलेक्टर को कि घाघरा पहन लो, ऐसा कर दिया तो आप में ये शक्ति है, आप चेत करो जो है, मातृशक्ति हो आप, तुम्हारी हमारी सबकी माँ स्त्री है, कोई आया माँ पीना, संत और महात्मा संत बहुत बहुत हुए, सब माँ का दूध पिया, माँ गोदी माँ है, इनके मन में था कि मेरा दूध पिया है, मेरा बंदासा ने कहा है मेरा दूध पी, गधी का दूध पिएगा, कुत्ती का दूध पिएगा, उसके जन्म लेगा, मेरे जन्म लेकर के मेरा दूध सुदर्जित हो जाए, ये माता भी कही कुंती मेरे शुद्ध पुत्र होकर के ऐसा करेगा। इतने मोह गए सिंजय हुआ हमारा, जो फौज आई जो डर गया था, उसको कहा कि तू नहीं जा, मैं जाऊंगी, मैं युद्ध करूंगी, तू नहीं करेगा दूंगी, ऐसा उसको भेज दिया, जो डर गया पीछे आया आधा खटखटाया कि नहीं मेरा पुत्र नहीं है, जा यहां से निकल, फिर गया विजय कर आ गया, माँ ने कह दिया जाओ, डरता डर को वह आदमी। एक राजपूत की बात है, बूंदी गए थे, बूंदी के दरबार में सिंह की शिकार करी, सिंह की शिकार में वो डर गया तो उस माँ ने कहा एक दिन दासी ने बोबा दे दिया, थोड़ा दूध पी लिया, नहीं तो मेरा बेटा डर गया है, मेरा डर नहीं सकता, मेरा दूध है। ये माताओं का भाव है, माताओं का हिम्मत, माताओं का धर्म है, माताओं का उत्साह है। आप चेत करो, आप वो मातृशक्ति हो, आप थोड़ा विचार करो, आप समझ को टिक नहीं सकता, थर्रा उठाएंगे ये बड़े बड़े अफसर दूजे भी, कलेक्टर की क्या दशा हुई आप लोगों सामने, सुन नहीं कर सका, वो बोले क्या करे, ऐसी बात हुई उन्हें। इस वास्ते आप लोग सब तैयार हो जाओ, अब आप लोग ही करो, क्या करे, अब मारवाड़ी कहा थे बींद्रे मुंडे में लड़ना पड़े, जानी बापड़ा कहीं करे, बताओ बींद्रे लड़ना पड़े, ठीक खुद ऐसी हो जाओ, मैं क्या करो, कटो बोलो हमारे घर से बल किस हो, आप लोगों की तो बल है, हम कहें तो उसको कैसे, मातृशक्ति तो कहे और किसको कहे, टाबर के दुख होता है तो माँ क्या कर, कहाँ रोवेगा और कौन सुनेगा उसका रोना, इस वास्ते हम कहते हैं आप लोग तैयार हो तो क्या बड़ी बात है, कोई बात नहीं है, सब काम कर सकते हो आप, परंतु ये करती ही नहीं, ये तो खुद भी उसी में लग जाती है, प्रचार करती है जोर जोर से कि तुम, मैंने कहा तुम करा दो, तुम करा ले, तुम करा ले, ऐसा जोर से प्रचार करती है ऑपरेशन में, अरे पांच सात बालक हो जाए तो कहते बड़ा असभ्य है, ये कुछ नहीं परिवार को जानती थी, आज के समय को नहीं जानते, बड़ी ऐसे चार पांच बालक हो गए, पांच छह बालक हो गया तुम्हारा, अरे कहीं पाप हो गए, हरिप्रसाद जी के भगीर जी के सात भाई है, कहता है सात भाई है, अब क्या क्या काम करते हैं, कोई कहीं काम, कोई कहीं काम करते हैं, कि मुंबई में काम करते हैं, कि गायों का काम करते हैं, भगत जी गए 36,000 गायों को चारा और पानी देना, एक दिन पानी पाना मुश्किल हो जाए, 36,000 गाय महीना तुम रखी, ये सात भाई, एक भाई वो करता है, एक भाई वो करता है, अरे हम और हमारे दो क्या दशा हो गई, हम दो एक और हमारे एक, ये प्रचार कर रहे हैं, अरे बहनों आप प्रसार करती है ऐसा नाश का, तो बहनों माताओं कृपा करो, आप मातृशक्ति हो। अब बहुत वर्ष पहले हिंदू कोर्ट बिल पास हो रहा था, शेठ जी ने भाई जी ने आपने विरोध किया था, वर्ष बहुत हो गए, तो मुझे याद है हाँ। मैं हिंदू कोर्ट बिल विरोध के लिए थे मद्रास गया था स्वयं, और उसी गाड़ी में थे कोर्ट बिलाने वाले वो भी फर्स्ट क्लास में थे, मैं भी फर्स्ट क्लास में जाकर मिला था उनसे, सब कहा और मैंने विरोध किया था। सेठ जी बोले कि इसको पास होना नहीं देना है। नेहरू जी ने चेष्टा की हिंदू कोर्ट बिल पास करेंगे हम, तो भाई जी सेठ जी महाराज जी तीनों मिलकर के पास नहीं होना दिया। फिर बाद में उसका टुकड़ा करके पास किया, टुकड़ा करके बाद में निकाला। ये बहनों साथ गए हमारा तो बहुत काम है, या चेत करे खूब चंडी हो जाए बना ले, चंडी के समस्या नहीं सुनते। सच्ची पूछो तो सीता जी ने हनुमान जी से कहा है कि बेटा ये काम सब मेरा किया हुआ है, राम जी नहीं मारते, रावण को मैंने मारा है, महारानी को मैंने माना है, सब विजय मैंने की है, नाम राम जी का है, राम जी नहीं कर सकते काम, मैं करती हूँ। सीता जी ने कहा हनुमान को, बेटे कृष्ण बहुत प्यार प्यार बेटा मैं करती हूँ सब, राम जी तो शांत शुद्ध सच्चा सब काम मेरा किया हुआ है, माया राम सब संभव आता, आप कहते हो सब लोग कहते ये सब जीते होते प्रकृति, भगवान की प्रकृति कर रही है, चाहे चेत हो जाए तो मेरा कितना काम हो जाए। इस वास्ते आप में ये बात आनी चाहिए सूरवीरता से, जैसे जोधपुर में आई सब थी उससे ठंडा हो जाती है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये भी जरूरा मुझे कायर हो जाए क्या करें, कौन बताएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, बहनों चेत करो आप में शक्ति है, भाई लोगों से कहना आप में भी बड़ी भारी ताकत है, जैसे सुबह मैंने कहा आप में क्रिया शक्ति है, आप में विवेक शक्ति है, आप में श्रद्धा विश्वास शक्ति है, इनकी शक्तियों के अनुसार तीन योग है, ज्ञान योग मुख्य नहीं है, ज्ञान योग विवेक है वो आत्मा को लेकर के है, और कर्म योग शरीर को लेकर के है, भक्ति योग परमात्मा को लेकर के है, परमात्मा की ये दो शक्ति है अपरा अपरा, इन्हें भी शक्ति है अपार है विलक्षण शक्ति है, ऐसे योगास्त्रियों में आप लोग था तो आप में शक्ति है, वो ताकत बहनों माताओं बहुत शक्ति है, चेत करे तो बड़े बड़े शूरवीरता के काम किए हैं भाई महिलाओं ने, अहिल्याबाई ने कितने कितने जीर्ण जो मुसलमानों के तोड़े हुए मंदिरों को कितने कितने जीर्ण करके ठीक कर दिया है, बहनों माताओं ने काम किया, ये करती है सब। पति को छुड़ा कर ले आई, पति को कैद कर दिया, जैसे वो गई युद्ध कर ले छुड़ा कर ले आई शत्रुओं में से, ऐसा सब काम किया, कई कई जगह ऐसा इतिहास आता है इनका, ये चेत नहीं करती तब तो ये बात है, और चेत क्या करे ये तो उनकी और उल्टी पड़ती है, और उल्टी शत्रु जैसे नाश हो जाए ऐसा विचार करती है, तुम तो किसी कहे बताओ, तो चेत करो धर्म का पालन करो। सीता माता लंका में एक त्रिजटा के सिवाय सीता के पक्ष वाला कोई नहीं था, त्रिजटा बिचारी क्या करे महिला, रावण जैसे वर्ण वश बरती नर नारी देवता तक कांपते थे उनके सामने, अरे निलज लाज नहीं तो ही शून्य गृह से आने से वो ही, अरे सर निलज लाज नहीं, लज शर्म नहीं आती दुष्ट तेरे को, निर्लज बोल रही है एक स्त्री रावण के सामने जिनका इतना तो बुद्धि हुआ है, अपना बल है अपने धर्म का बल है, क्या कर सकता है रावण, श्रवण तो धर्म की दिशा था किसे, यहाँ मरने का खोप खतर भी नहीं, वो खतरा है क्या, चंद्रराज निकाले हमारे तलवार उस दे अभिषेक में शंकर के सीता ते मैं कृत अपमाना, अरे अभी कृपाण काट लूंगा, वो कहते कृपाण जल्दी कर कर जाए, भगवान के विरह के अग्नि दुख दे रही है, काट दे जो शांति हो जाए, मंदोदर ने कर क्या रहे हो इतने बड़े हो गए स्त्री पर हाथ चलाते हो, उसने रोका, मित्र है कोई मरने के डर गई कुछ डर गई, कितनी विलक्षण बात है, रावण के सामने नजर कर रही कोई पक्षपाती नहीं है, एक ही सत है अपना बल है, शिवाजी को ऐसे माँ ने कहा है, मुसलमान को बहुत आतंक देखा, माँ ने कहा बेटा रक्षा करो ये सबकी, हिंदुओं की रक्षा करो। शिवाजी ने बड़ा भारी काम किया है, वो कवि भूषण कवि हो या कवि, उसने कविता की फिर वो याद नहीं है। एक बेर खाती सो तो एक बेर खाती है, एक बार खाती थी और फला कर दी थी, एक बेर खाती एक बोरिया मिले है। नगन जलाती सो तो नगन जलाती है, नगन जलाती है अपना नग नहीं जाती, मुसलमानों की स्त्रियां नग भी बुरखा पहन रहती है, नगन जलाती है नगी बैठी है। नाशपति खाती वनस्पति खाती है, नाशपति फल खाती वनस्पति खाती है, ऐसी दिशा हुई शिवजन करी हुई, बड़ी बड़ी बड़ी बुरी कविता थी। तो ये दशा शिवजन कर दी, जोर लगा दिया बादशाह ने, हाथ नहीं आए, तुलजा शक्ति ने उसको तलवार दी, तो शक्ति माता की कृपा से ऐसा काम किया सभी, जैसे शक्ति माताओं ने काम किया है तो आप माता हो, वो विचार करो आप कौन हो, मामूली नहीं हो, अपने बल को संभालो। ऐसे भाई लोगों ने कह रहा है धर्मात्मा कितने कितने मनुष्य है, कितनों ने अपना सर दे दिया है, कम धज कहते हैं अपने जोधपुर में कबंद हुए, कबंद सिर कट गया, सिर कटने के बाद युद्ध किया खूब, राजपूतों की कहानी मरा सुनो तो रोंगटे खड़े थे, ऐसा ऐसा काम किया उन लोगों ने, बड़े विचित्र विचित्र काम किया। मेरे सुनिए यही कथा है, उस देश के आप हो जिसमें क्षत्रियों में विलक्षणता बहुत रही है, शूरवीरता मर्यादा, लक्ष्मण जी छोटा सा छोकरा है और 21 दफे नक्षत्री करने वाले परशुराम जी सामने बोल रहे हैं, वे कह रहे कि ये मर जाएगा छोकरा, तुम्हारे माँ बाप रोएंगे, छोरा क्या मेरे सामने करता है। तो कहते महाराज हते पाप अपकीर्ति हारे और मारे वो पाप और ये तुम्हारे थे, मरा पाप और धूप हो मारवाड़ी का होता है, मेरे घटी हत्या लग जाएगी, तुम्हारे को मारे तो ब्रह्म हत्या लग जाए, हार जाए तो अपकीर्ति हो जाए, इस बार नमस्कार करते है पाप और धूप वाले को भी, वो घड़ी फूट जाए वो तो घुसल हो जाए महाराज हमारे, इस बार मन दया हो गया। रामचंद्र जी बोलते रामचंद्र तू ही बंधु सम्मान तू ही तेरे भाई के पक्ष में बोलता है, तो राम जी ने कहा महाराज हम कहीं लड़ाए सुखे न काल के हो क्षत्रिय वंश जनी समर सकाना कुल कलंक ते पावर जाना, हम डरते नहीं है, स्वीकार भगवान आ जाए तो लड़े सुखे आराम से लड़ेंगे, हम लड़ने वाले हम क्षत्रिय है, कितना जोश भरा हो रहा है, कितना अपमान कर रहे हैं, डरते ही नहीं, थर थर कांपे नर अरु नारी के छोट कुमार खोट बड़ भारी, ये छोटी या छोरा तो बड़ा विलक्षण है भाई, समझे बड़ा खोटा है, थर थर कांपे नर अरु नारी, परशुराम जी ने सामने बोला वो यूं रगड़ते हैं छाती बजे जो फरसा लगाते हैं, अब काट दे बड़े काट दे, यहाँ कुमड़ बतिया को फरसा दिखाते हो कोड़े की वजह आंवली दिखा तो पल गिर जाएगा, कोड़े नहीं है जो आंवली दिखा दे फरसा दिखा जाए गल जाएगा, अगला बोले बकवाद क्या करते हो, दिल देवता घरी के बड़े बने हो, आओ सामने कोई मिला नहीं हो गठा आज दिन तक। छोकरा कह रहा है जनक जी की महारानी तो बहुत ही घबरा रही, बड़ी घबरा गई कि क्या करो, उनका स्नेह आ रहा जैसे राम जी की माँ का जीव स्नेह था, उनका वात्सल्य स्नेह आ रहा, मेरे छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, परशुराम जी मेरा चक्कर छूट गया, राजा लोग सब डर गए एकदम ही, जैसे कोई बाज आ जाए लवाल को जाए, जैसे जैसे दशा है, लक्ष्मण जी बोले तो ये सूरवीर तक क्षत्रियों में थी है भी, आज भी चेत करे तो बात नहीं ऐसी, वो है मेरा अंश, परंतु बहुत राजाओं ने बहुत दबाया, मुसलमानों ने दबाया, राजाओं ने खुद ने आपस में विरोध बहुत किया जिससे मुसलमानों का राज्य हुआ, अरे आपस के विरोध के कारण आज ये राज्य कर रहे हैं, अगर हिंदू एक हो जाए ठीक तरह से भाई बहन तैयार हो जाए, ताकत नहीं है किसी की विजय कर ले, आज आज ये ताकत है आप में, सामर्थ्य है, तुम आप बैठे ही जो अपन फाट होने से एक नहीं होते हो एक अभी कुछ देखता है कुछ कुछ जागृति हुई है पर फिर भी जागृति की बड़ी आवश्यकता है। सब हिंदू एक हो जाए तो आप पर अत्याचार यही हो परिवार विजय करो और ये करो और विधवा ब्याह करो और ऐसे काम करो और दूसरे बड़ों के साथ ब्याह करो और बन धर्म आश्रम तीसरी कलयुग का तांडव नृत्य हो रहा है। आप चेत कर जाओ तो क्या है ये चीज आप में जोश आना चाहिए भाई लोगों में भी आना चाहिए ठीक तरह से ये करे तो कोई बड़ी बात नहीं है बड़ा काम हो सकता है। एक हो जाओ आप तब हो आप तैयार करो पांच पांच दस दस पंद्रह पंद्रह तैयार करो वे घरे पांच पांच सात दस तैयार करे बड़ा ही का सलाह फिर देखो तो हमारा नारायण नारायण नारायण नारायण हिम्मत मत छाड़ो नरा मोक्षो कहता राम हरिया हिम्मत किया धूका अटल धाम पांच वर्ष का धूपा पांच वर्ष गोद में नहीं लिया छोटी माँ का राजी वहां पर छोटे भाई को तो गोद में लिया गोद में चला जो गए छोटी माँ ने तिरस्कार किया तू उस अभागन की जलमा है तेरे को क्या पता बच्चा है तू समझता नहीं राजा की गोद के लायक तू नहीं है बड़ी माँ रानी का लड़का क्या छोटी का प्यार ज्यादा उत्तम था वो ध्रुव जी तो वहां तिरस्कार कर दिया तो बालिका के रो रो माँ के पास गया माँ के ऐसे तिरस्कार कि बेटा सच्ची बात तेरी जो छोटी माँ ने कहा कि तेरे भजन नहीं किया भगवान का भजन कर तो दशा नहीं होती तो तेरी मेरी ये दशा है माँ भजन कर ले हाँ आज करूंगा भजन करने के लिए पांच वर्ष के बालक को माँ विदा कर देती है कोई मामूली बात है कितनी शूर वीरता है माँ की भी सुनी थी माँ कितनी तेज थी लक्ष्मण जी की माँ कितनी तेज थी उनके बेटे हुए ये माँ का तेज आया है बालकों में बड़े बड़े अच्छे महात्मा हुए हैं गांधी जी हुए हैं माँ ने कहा बेटा विदेश में जाओ तो सावधान रहना स्त्रियों में मतलब घुस जाना सत्य बोलना सब तरह से माँ की शिक्षा से गांधी जी ने बड़े हुए ये माताओं के कारण से हुई। एक बार हनुमान जी गए माता अंजनी के नमस्कार करने गए जा यहाँ से नमस्कार करता है कि माँ क्या हो गया क्या हो गया तेरे रहते हुए राम जी को युद्ध करना पड़ा रावण से तू रहा मौजूद मेरे दूध लाए अच्छा नहीं मेरे दूध पिया नहीं देख मेरा कैसा दूध है ऐसा कर पत्थर टूट गया पत्थर फूट गया पत्थर वो दूध पिया तेने रजा के राम जी को माँ मैं क्या करूँ मेरे को हुकुम नहीं दिया मैं खुद मेरे कर देते सब सपोर्ट कर देते मैं महाराज ने हुकुम नहीं दिया माँ नाराज हो गई तेरे रहते राम जी खुद को शुद्ध करना पड़ा बहुत भीमसेन से मिले वहां उत्तराखंड में गए एक कथा थी महाभारत में एक पुष्प आ गया सोने का पुष्प सुगंधी बढ़िया सोने का एकदम पुष्प गंगा जी में आ गया द्रौपदी ने देखा कहे तो ऐसा पुष्प है और ऐसे पुष्प माला बना हुए तो कहां से आया कि उत्तराखंड से आया है तो भीमसेन गया जाने के लिए कि मैं लाऊंगा फूल लाऊंगा महाराज गए चुके हाथी सिंह मिलते रहे सबको पसारते पसारते पहुंचा हुआ गंधर्व नगरी के इधर दो पहाड़ थे उन पहाड़ के बीच में एक बंदर सोया हुआ है बूढ़ा बंदर है वो पूछ गया हुआ भीमसेन बोला ओ बंदर उठा पूछ इसको तो ही उठा दे भीमसेन ने देखा अभी पूछ के पकड़ फेंक दूंगा इसको बूढ़ा हूँ पहले था क्या भीमसेन लगा तो ऐसी का जो पूर्ण समझ नहीं कर सका सरल बल लगा दिया कि महाराज आप कौन हो क्या बात है देखे तू मेरा छोटा भाई है पवन पुत्री हनुमान जी है पवन पुत्री भीमसेन है तो मेरा तू छोटा भाई है तो पर आगे गंध्र तिरस्कार करेंगे इस वास्ते मैं बैठा हूँ तुम मत जा इधर आगे बोले क्या फिर महाराज बातें कही है वो बहुत खुश हो गए बाबा जमाना आप शायद अगर कि वो रावण के समय का युद्ध था, कहते एक दिन में चौपट कर दू, तुम्हारे 18 दिन जलाना है, इस वास्ते मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो क्या करोगे? ये तुम्हारी ध्वजा पर, अर्जुन की ध्वजा पर रहूंगा, जब हो गए तो वाह वाह सब काम ठीक हो जाएगा। तो ध्वजा पर हनुमान जी रहे, कपि ध्वज नाम है अर्जुन का, कपि ध्वज। तो हनुमान जी ने मुझे वरदान दिया कि मैं रहूंगा। ऐसे हनुमान जी, उनके सामने चीज क्या है? भगवान शंकर संहार करते हैं दुनिया मात्र में, चली करती बड़ी भरती संहारी जरती लीलिया लीला मात्र में सब संसार का संहार कर ले, वे भगवान शंकर है हनुमान जी। अब उनके सामने संसार संहार करते क्या चीज है कहेंगे? जब हनुमान जी का राम जी का हाथ छोड़े करे ऐसे सेवक स्वामी सखा सी पी के, सेवक भी राम जी के, मित्र भी राम जी के, और राम जी के मालिक भी। रामेश्वर में जाकर भगवान की पूजन किया, मैं भगवान का अपना करूंगा। दो चीज है, भोग ईश्वरीय प्रसन्नता ना, भोग और ईश्वरीय सुख भोगना और रुपया इकट्ठा करना, ये 44वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम त्याम देवसात्मक बुद्धि समाध न भी, क्या करे बेचारा, ये आशक्ति हो गई। अपने आप बल को संभालो, आप कौन हो संभालो, आप किसी संतान हो संभालो, भगवान के हम है मई वारिश हो जीव लोग अंत शक्ति अपार सामर्थ्य उसके अंश हो, सब भाई बहन जितनी हो सकती सब उस परमात्मा के अंश हो। आप ये शक्ति संभालो, कितना आपके पास बल है, कितना ऐश्वर्य, कितनी सामर्थ्य पार नहीं है, ऐसी सामर्थ्य आप। डॉक्टर जी ने ये बात बताई है, स्मृति ले लाई है कि बहनों माताओं से कहो ये काम करेगी। जोधपुर में किया इन लोगों ने काम, ये बहनों माताओं पहले थे, हम तो पीछे आ रहे थे, आगे आगे चल रहा था सब। वो कहते हैं जो प्रायश्चित कर ले हैं, उनको आप छूट दीजिए भिक्षा विक्षा में। भिक्षा में छूट बाहर नहीं देता हूँ मैं, भिक्षा में छूट दी है, एक बहन को दी है मैंने, वो बहुत रो पड़ी कि मेरी भिक्षा लो, दुख हो गया। जब एक वर्ष तक 3 लाख रोजाना नाम ले भिक्षा ले लूंगा, उसको मिलता हूँ। ये करने को तैयार नहीं, नाम जप करने को तैयार ना, तो कर नहीं, मैं कहता भी नहीं। हमारे भाई ऐसा पाप का पैसा ले लाना है ना, पैपक पानी भी पीने का नहीं है। शास्त्र में बहुत बढ़ाया है, यदि प्रापम ब्रह्म हत्या 4 महापातक है, ब्रह्म हत्या के समान 3 पातक है, चौथा ये है, 5वां उनका संसर्ग करे, ऐसे 5 उग्र पापा ये है। तो उग्र पाप उनसे दूना पाप है गर्भघात का, गर्भपात का। यदि पापम ब्रह्म हत्या दुगुण गर्भपात में प्रायश्चित प्रायश्चित रहे तो पति को चाहिए उसका त्याग कर दे, जो गर्भपात करने वाली है, ऐसे करने वाली है। मेरे भिक्षा देने से क्या हो जाएगा? कोई कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, ये बहन है। देखो एक बात बताऊं, भिक्षा है वो स्थूल शरीर का भोजन है, मुख्य स्थूल पुरुष अन्नमय कोष है, अन्नमय अन्न से ये पैदा हुआ, अन्न से ही पड़ता है, अन्न से ही रहता है, अन्न में मिट्टी जिसे पैदा हुई ना अन्न उसी में मिल जाता है। इस अन्न में कोष के लिए इतनी बात करते हो, और भीतर में जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, विज्ञान में अन्न में कोष है, उनकी तरफ विचार नहीं करते। मैं जो विचार कहता हूँ उसे ख्याल ही नहीं, भोजन खा ले, रोटी खा ले। अरे रोटी खाते सूक्ष्म स्थूल शरीर का आदर होगा, पेट पकंग धूल ले ले तो ये ऊपर की चीज हुई। मैं हृदय से बात कहता हूँ उसका प्रचार करो तो कितनी प्रसन्नता हो। आपका धर्म धर्म बचेगा, वंश बचेगा, रोटी खा लेने से क्या हो जाएगा, वंश बच जाएगा। यदि मेरी बात मानोगे तो कितना काम होगा, वो उत्साह होगा। आप पाप से ऊंचे उठो, क्योंकि रोटी खिलाने से कल्याण नहीं हो जाएगा। मेरे भाव की चिंता रक्षा करो, स्थूल शरीर की रक्षा करते हो, स्थूल शरीर को भोजन देते हो, मेरा सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, कारण से अति तत्व है, परमात्म तत्व है, उसका विचार करो, मेरे भाव का आदर करो, मेरे विवेक का आदर करो, मेरे सिद्धांत का आदर करो। मनसूर आदि ने अपने प्राण छोड़ दिए अपने सिद्धांत पर, ईशा ने क्रोध सजा दिया परंतु अपने सिद्धांत पर कायम रहे, वे सिद्धांत का आदर करे, वे उनका आदर है, शरीर का आदर आदर नहीं है। शरीर को उन लोगों ने कुछ नहीं समझा है और सिद्धांत को खूब समझा है, इसलिए प्राण दे दिए मन अपने सिद्धांत से टस्टमर नहीं हुए। इस वास्ते आप अगर सेवा करना चाहते हो तो मेरे भावों की सेवा करो, हम राजी होंगे, भगवान राजी होंगे, संत महात्मा राजी होंगे, जितने संत होंगे, जितने हैं, जितने होंगे, सब के सब आपके पक्ष में होंगे। भगवान भगवान में लग जाओ, सच्चे हृदय से धर्म में लग जाओ, पाप मत होने दो, करने दो तो माफ, फिर पाप नहीं करने देंगे, अन्याय नहीं करने देंगे। एक ने कहा महाराज जी हम गरीबी के कारण से ऑपरेशन कराते हैं, महाराज जी हमको आशीर्वाद दे देंगे कि नहीं जाओ तुम ऑपरेशन मत कराओ, तुम्हारे खूब धन धान्य होगा। मैंने आशीर्वाद आशीर्वाद तो मेरे देने सामर्थ्य नहीं, परंतु भगवान जन्म देते हैं तो अन्न का प्रबंध भगवान के है, मेरा विश्वास है भूखा नहीं मरोगे, नहीं मरोगे, नहीं मरोगे, अरे ऑपरेशन करने पर सब मरोगे, मरे तो संभावना हो जाए, मैं साफ नहीं देता हूँ, परंतु अभी मैं देखता हूँ इससे पानी नहीं मिला, रोत गए अन्न नहीं मिलेगा, परंतु खेती करने वाले आदमी नहीं रहेंगे तो खेती कौन करेगा, तो अन्न कहाँ से मिलेगा, इसका दोष बाप मेरे को, रोत गए अन्न नहीं मिलेगा, पानी का कुआ है जो नीचे जा रहे हैं बोरिंग करा रहे हैं और जितने बांध जिनमें मिट्टी भर रही है वो पानी खत्म हो जाएगा, अरे नीचे पानी नहीं मिलेगा, अन्न कहाँ से मिलेगा, अरे खेती करने वाले नहीं हो तो अभी मथानी है 30-40-40-50-50 रुपया रोजाना आदमी को आदमी नहीं मिल रहे खेती करने वाले, अरे परिवार निर्जन करो तो वे माँ बाप की सेवा करेंगे, खेती करेंगे, फैक्ट्रिया चलाएंगे, साधु बनेंगे, फौज में भर्ती होंगे, फौज में भर्ती से मुसलमान होंगे, लड़ाई होगी तो वे रक्षा हुए जाति क्या दशा होगी, इसका जवाब दो आप खूब अच्छी तरह से, मैं आपकी सभा में मानूंगा, ठीक तरह से होगी दुकान पर मान लूंगा, मेरी बात अभी बात नहीं गई, ये बात मैं कहता हूँ, दशा क्या होगी सोचते रही हो आप, क्या दुर्दशा होने वाली है, इसका परिणाम क्या होगा सोचते ही नहीं हो, केवल आ रहा हूँ भक्तों में, बच्चों का पालन करना पड़ता है, अब सब बच्चा हो जाए तो खाएंगे क्या, आप आशीर्वाद, मैं क्या आशीर्वाद दूं, जो पैदा करने वाला परमात्मा है वो अन्न जल नहीं देगा, ये आपके भरोसे है, ये सृष्टि परमात्मा की है, आप अनधिकार चेष्टा करते हो, जो जन्म के उस प्रतिबंध लगाते हो बिल्कुल अनधिकार चेष्टा, महान अन्याय है आपका, क्यों कोई बताओ मेरे को आपका अधिकार है क्या इस विषय में, परिवार के विषय में अधिकार नहीं, परिवार के ब्याह आदि का सरकार को अधिकार है ही नहीं, नीति का दृष्टांत सिद्धांत से अधिकार है सरकार का, शासन करो, जो दुष्ट हो जो ठीक नहीं मानते हो जो ठीक समझ करके प्रजा में शांति रह करो, प्रजा का जो कानून बनाना उनके ब्याह भी कर दो तीन नहीं कर सकते, ये कानून बनाने का अधिकार सरकार को है ही नहीं, कदी नहीं है, सरकार का मैं रक्षा करने का है, एक समुदाय का कानून बनाने का सरकार को अधिकार है, आगे मेरे को बताओ सामने शासन क्या कह रहा है, वेद है स्मृति सदाचार है शिष्य से चतुर्विध प्राव साक्षात धर्म से रक्षण, तब धर्म का कानून बनाते हैं, ये कानून बना दिया सर, और वे डराते हैं कि हम कानून बना देंगे, हम नौकरी भी नहीं देंगे, वो अलग समय में खड़ा नहीं होने देंगे, महान अत्याचार है, बड़ा भारी पाप है। व्यक्तिगत रूप से जो चेष्टा करते हैं हमको डराया जाता है, तुम्हारे दवाइयों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे अगर 10 केस नहीं लाओगे, उनकी बात मानती हूँ, मेरी नहीं मानता हूँ, व्यक्तिगत नहीं समुदाय में आप हो, ये व्यक्ति व्यक्ति समुदाय बनता है, वृक्ष वृक्ष बन बनता है, समुदाय बिना व्यक्ति बनेगा, एक एक व्यक्ति तैयार हो सब तैयार हो जाएंगे, एक एक आप एक एक तैयार हो जाओ सभी आपके विचार आ जाए तो राम राम राम राम।